श्रीमती प्लग प्लम्बर एलेन चित्र जो हिंदी विदुषक। मिसेस प्लग को भेजो, अगर शहर में कभी नल मरम्मत करने वाले प्लम्बर की जरूरत पड़ती तो लोग कहते मिसेस प्लग को बुलाओ। जब मिसेस प्लग को बुलाया जाता तो मिसेस प्लग तो आती ही, उनके साथ में आते मिस्टर प्लग। वो मिसेस प्लग के पति थे और मिस प्लग और मास्टर प्लग भी, मिस्टर प्लग मास्टर प्लग भी आते, वे उनके बच्चे थे। मिसेस प्लग के पास एक उपयोगी थैला था, उसमें आरी और थोड़ी स्पैनर और प्लास्ट, उसमें बटुआ और कंघा था, लिपस्टिक और प्लंजर था, उसमें ब्लो पाइप के साथ कुछ अन्य चीजें भी थी। एक रात एक महिला के बाथरूम में कुछ गड़बड़ हुई, उन्हें तुरंत एक प्लम्बर की जरूरत पड़ी। पड़ोसियों ने उनसे कहा मिसेस प्लग को बुलाओ। जब मिसेस प्लग को बुलाया गया तब मिसेस प्लग आई, पर मिस्टर प्लग नहीं आए, उन्हें अपने छोटे बच्चों को सुलाना जो था। मिसेस प्लग ने अच्छी तरह से मरम्मत की, महिला ने उन्हें एक कप चाय पिलाई। चाय खत्म करने के बाद महिला ने मिसेस प्लग को कुछ पैसे दिए, उसके बाद मिसेस प्लग घर वापस चली। रास्ते में एक भयानक घटना घटी, मिसेस प्लग को एक चोर दिखा। चोर ने एक रईस आदमी का बटुआ चुराया था। चोर ने मिसेस प्लग को देखा, चोर मिसेस प्लग के पैसे भी छीनना चाहता था। उस बस्ते में क्या है, चोर ने पूछा। उसमें मेरा कंघा है, मिसेस प्लग ने कहा। उसे मेरे हवाले करो, चोर ने कहा। उसमें लिपस्टिक भी है, मिसेस प्लग ने कहा। वो भी मुझे दे दो, चोर ने कहा। उसमें एक ग्लो लैंप भी है, मिसेस प्लग ने कहा। मिसेस प्लग ने ब्लो लैंप से चोर का पीछा किया। मिसेस प्लग ने ब्लो लैंप से चोर की पैंट जलाई। बचाओ बचाओ, चोर चिल्लाया। चोर वहां से धूम दबा के भाग गया। यह भी लेता जा, आपका बस्ता तो बहुत काम का है, रईस आदमी ने कहा। फिर उसने मिसेस प्लग का शुक्रिया अदा किया और उन्हें एक इनाम दिया। इनाम था 4 लोगों के लिए दुनिया की सैर करने के टिकट। मैं और मेरी पत्नी बच्चों को दुनिया घुमाने लेकर जा रहे थे, रईस आदमी ने कहा, पर हम लोग अगले हफ्ते जा सकते हैं। फिर मिसेस प्लग घर वापस गई। उन्होंने सबको उस चोर और रईस के बारे में बताया। उन्होंने अपना इनाम भी दिखाया। तुमने बड़ी बहादुरी का काम किया, मिसेस प्लग ने कहा। फिर उन्होंने मिसेस प्लग को एक कुच्ची दी और साथ में एक चाय का प्याला दिया। अगले दिन मिस्टर और मिसेस प्लग ने यात्रा की तैयारियां शुरू की। उन्होंने अपना सामान बांधा। उन्होंने अपने पड़ोसी से बिल्ली की देखभाल करने की विनती की। उन्होंने दूध वाले के लिए बाहर एक नोट छोड़ा। फिर वे सभी यात्रा पर निकले। मिस्टर प्लग ने सामान के साथ साथ बच्चों को भी उठाया। मिसेस प्लग ने सिर्फ उपयोगी बस्ता उठाया। फिर यात्रा शुरू हुई। प्लग परिवार का समय बहुत खुशी खुशी बीता। उन्होंने उत्तरी समुद्र में विशाल हिमखंड देखे। उन्होंने दक्षिण समुद्र में उड़ने वाली मछलियां देखी। उन्होंने जहाज के कप्तान की मेज पर बैठकर खाना खाया। वो तारों भरी रात में डेक पर नाचे। जब वे जहाज पर थे तब एक रात भयानक तूफान आया। उनका जहाज एक चट्टान से जाकर टकराया। जहाज में एक छेद हो गया और अब जहाज में पानी घुसने लगा। मदद करो मदद करो, लोग चिल्लाए। लोग डर के मारे नाइटी और पजामों में इधर उधर दौड़ने लगे। अब जल्द ही जब जहाज डूब जाएगा और हम सब मर जाएंगे, कप्तान ने छेद का मुआयना किया। हमें एक प्लम्बर की सख्त जरूरत है, कप्तान ने कहा। मिसेस प्लग को बुलाओ। फिर मिसेस प्लग आई, उनके साथ मिस्टर प्लग और उनके बच्चे भी है, साथ में उनका औजारों वाला बस्ता भी है। मिसेस प्लग को बुलाओ। मिसेस प्लग ने मरम्मत का काम शुरू किया। उन्होंने स्पैनर और हथौड़े का इस्तेमाल किया। उन्होंने प्लास और ग्लोपैन का उपयोग किया। मिस्टर प्लग ने उनकी मदद की। दोनों पूरी तरह पानी में भीग गए और उन्होंने जहाज में बने छेद को बंद कर दिया। वाह, जहाज में सारे लोग उनके पास इकट्ठा हुए। मिसेस प्लग जिंदाबाद, मिस्टर प्लग जिंदाबाद, कप्तान ने कहा। मिस्टर और मिसेस प्लग के बच्चे जिंदाबाद, मिसेस प्लग का बस्ता जिंदाबाद। अगले दिन रात में जहाज पर एक बड़ा जश्न मनाया। प्लग परिवार ने जहाज के कप्तान के साथ बैठकर खाना खाया। फिर मिस्टर और मिसेस प्लग तारों के नीचे डेक पर नाचे। मिस्टर और मिसेस प्लग के बच्चे कप्तान के साथ ही रहे। दोनों बच्चे कप्तान की गोद में बैठे, वे कप्तान की दाढ़ी और उनकी सोने की घड़ी से खेलते रहे। तभी कप्तान को अपने घुटनों पर कुछ गीला महसूस हुआ। उसने मिस्टर और मिसेस प्लग के बच्चों को देखा। लगता है तुम में से एक को प्लम्बर की सख्त जरूरत है, कप्तान ने कहा। मिसेस प्लग को जल्दी बुलाओ। अंत।